Kalbin acısı. Kendime bir başka yol bulamadım. Geri çekip de kalbimi senden kurtaramadım. Böyle gitmez aklım yerinde. Seni sevdim uçmuş şekilde. Yine aynı şeyler oldu. Aşkın son sözü yine bende. Böyle gitmez aklım yerinde. Seni sevdim uçmuş şekilde. Yine aynı şeyler oldu. Aşkın son sözü yine bende. Ver coşkuyu hadi. Oh,